غیبت میں تنہا شہ کے عزادار، الاجل کرب و بلا کے مونسو غم خار، الاجل کہتی ہے روتے روتے یہی جنت البقیع، اے فاطمہ زہرا کے انتظار الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل واسطہ دیتے ہیں تم کو، لگ رہا ہے با خدا غیبت کبرا میں دل ہے، غیبت کبرا میں دل ہے، پارا پارا الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل گئی جب فاطمہ دی وار در کے درمیان، قتل محسن ہو گئے زہرا کی ٹوٹی پسلیاں، کہتی ہے پہلو کو تھا میں، کہتی ہے پہلو کو تھا میں، بس یہ زہرا الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل واسطہ اس وقت کا جب جیتے جی شہ مر گئے، ہاتھ سینے پر رکھے دنیا یہاں سے جب اکبر گئے، سینہ اکبر کا دیتے، سینہ اکبر کا دیتے ہے وسیلہ الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل پاس اس کے نہ ہے بابا نہ ہے امو یا پھوپھی، شام میں قیدی بنی ہے وہ یتیم آج بھی، اپنی تنہائی میں کہتی، اپنی تنہائی میں کہتی ہے سکینہ الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل آج بھی دکھتا ہے مولا آپ کو ایک یہ ستم، شام کا بازار ہے اور بیر دا اہل حرم، ہائے سی غم نے ہے تم کو، ہائے سی غم میں ہے تم کو، خون رلایا الاجل، الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا، الاجل یہ مصائب سوچ کر ہی ان کا دل ہے غم زدہ، وہ بلاتی رہ گئی آ باس پر نہ سکا، لگ رہا تھا جب سکینہ، لگ رہا تھا جب سکینہ کو تماچا الاجل، الاجل اے چند زہرا الاجل الاجل اے یوسف و فرزند زہرا الاجل ایک قیامت کا سما ہے دیکھتے ہیں جب بقی جس کی ٹوٹی پسلیاں اس کی لحد ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اہل بقی دل ہے شکستہ الاجل الاجل ہے یوسف و فرزند زہرا الاجل آپ کے بن غیبت کبرا میں جینا زندگی با خدا پاس ہم سے اب ہوا جاتا نہیں کب بھلا ہوگا ہمارا اللهم اجل لولي